się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. دانه ماسی که گرد خلافکه جوان بگربه نکوی دخواره ماسی که پیو بوا نرگه مکوی آی ازانی ماسی گردن عرضوی که زور زیره اوانوش ازانم که پیاهی که زور دولا من دست بلام نزم نایی چیم او بارس عامره برپرسی کمپانیه کشتی دروست کردنه زور بنابانگا؟ بله یکی که لکه سایتیه بنابانگا کنی بواری پیش سازی لکه ملگه زور بنابانگا چی؟ من بانگش کرام بونه او کشتیه؟ بلام با چی میوان داری منکن؟ بایت عامر لگل باوک تا لمکته بابا یک وابون اما بهاتنی تو بسر کشتی که من زور زور خوشحاله بین کچی جوانم یوادارم کاتی که خوش لگل اما بسر بری یارمتین به عامل هرچی من کردو بارازیان کهیم زور باشا لسر کشتی ام کشتی ایما چندین روداوی سیرو سمره و دلخوشکر هیا ما بس ملم پیشوازی اوه که کاتی که خوش بود تو برخسینین ایما لیره ماوی چند مان جک من پی اچید الله چی باو که گین پیم بله رازی نبی دکتور تو چون دلید او کچه تاقانه لسر پشتی او کشتی بجه بیالی تو لبرچای خود تانه بید دواتر خواهد زنه لسر پشتی او کشتی چی رویت من رازی نیم نایلم من نارم بریار بریاری خود اکچم دکتور یاسر من ناره گوره بو است توانه بریاردانی هی امش پیوندی بو هی من داوی لیه بردنکم ویسام تو ها رسی مکید نخیر سپاس من براز یاسر سیر غاماتی مکد براز که جانا باقی جان راضیه ببرم نه راضیه کاتشمر هشتی امشو زیرکترین منالی سر ام کشتی خلا دکرد گای اگدار بر توی با او آهنگا بدل نیای یوا کارت همو من به کواتین مناره وره اما وی شادی کرمت پیا بناسینم کرکم مناره اوی به میوانی ایمه سپاس دانکم کرکم او چی تا ما بس لؤلؤية او هورما بدلني ايوا لقد لؤلؤية هورتي منصور بيزا سرم سی سمانه خوان کش جوانا وفدام هاتو من تجوره که خواتو ماری ام اوجل جوانه تی که همیشه لدل مایا سوازم لبردم مایا ببورا منارا ور جوره وا تو اون جوان و ناسکی نه باید تنیام کردی تایا. داوی لی بردن لیکم کچی خوام. قی ناکا. ام جلو چونه بلاتوا. جوانا. برای منو جلو جوان لبرکم. یوادارم یوانا بچکولا کمان ام جلی بدل بیا فرمو. وامزانی میوانا جوانا کمان او جلی بدل بیا کمان بوم داناوا. جلی کی جوان تیره با بینم؟ نه نه زر جانا قد بخیال من نه تو جلی کی آجان لبرکم آه ای خواه ایگان چند لوا چه؟ من هر ایگان تو خود کجی خود داهینی یا دایی که دیارمتی تیا؟ که دیارمتیم نه دایی کم مردوه براز نمزانی بو داولی برد نکم با قربان قی نک خان مکم سیریکا ای قجر چند خواه جوانا ای خواهی گیان چنه کم سنوقم نکردو تا نازانم با چی دکتر مفید بقصه نکردمو مناره نرد سر او کشتیم دستا من بطنیا چی بکم باشا چون دلی هاد یسر او باقشیت بوی برای تو خمی مناره توانیا نه نه وانیا بو چی اقصان لدلی خواتا عشارتا و بکزنالی پیم بله؟ او چی تا؟ چی لدلی دا پیم بله؟ سیری اویکا ایلو بابورا چند جوانا؟ علی چی امش خمان بکن بمیوانی او بابورا ها علی چی؟ یاسر اوالا منار دلنیا نابین بابا دلنیا ایوا کاته کی زور خوشش بسره به این لبه وانیا خوام بسیر کردینی او پاپورا و بینی مم. هیوادارم باش آماده بن پاش کمکی تر شتیکی زور سرسرگانه رو جوانه بینه فرمون با همو ما ببینین فرمون و رجورو مناره گیان مناره؟ کوالا شویا؟ دی و رجورو ها؟ زور لوا چه؟ قد باور ناکم ها؟ اما کاری خاتو ماریا دومی چی؟ آهی لو روخسارا پاکو بیگرده چی بو برز امیر؟ هیچ تو زور جوانی برهاد؟ هر کسی تو ببینه سرسام بیونه جوانی مالکم بله زور راسته من شانیم همالدانه نیم دالو قاب گوز کچیا خواردن بیشتی با هموشتو هیا هر کسی اک امید روز کردوه چی اجلینه را کی سر کوتوه راستا براستی دستخوشی لیکم شانازی با دستخوشی تانه وکن خان مکم خواردوا نزانم اون چون دقت یان هی بمشو ازنان خون من دایی لبورتی نکم نه نه اما او بکلی ترسم تاسا گوشتی وا خوشم نخواردوا زور جوان لین راوا براز بی خوکرم زور خوشا ای تو نای خوی جوان لین راوا من تیرم خوارد من هشتا تیرم نخواردوا امله چوه تو این مناره بدوزی نوا من وحس تکم ننو باقچه که زور خوشم ای تو وحس نا که رق دا اترسم نی دوزی نوا ام کشتی زور گوره یا زور خوش کو برانی برز بخیرات انسان کی بو سر پشتی کشته کمان دیو ادارن سے کی خوش کا دی خوش بسر بر ہم سو زیر کریم نالی سرم کشتی حال جی کم کیتر چاور رو من تن او کن اسرا ان جر پیش بر کی انا بر تام لسرم پاپورانا ہے ہم شو لسر پشتی ہم کشتی ان گی زور جان پیش بر کی بہز انجام دریا بو خوش بختی سر نشین کا اینا ام کشتی او کو پیش بر کی ورز شیو یان زور جار پیش بر کی یاری شطرنج کرے خوش استانم استانای او نالانتان بو اسکرا اکی کفالی و راون بو بدست هنانی خلاتی زیرک تدی منال لسر پستی ام کشتیا جاری کتی بخیراتی هر همو لیکن اکی بخیر بین سر سر و سر چاو فالی و راوی لکم منا علی فالی و راوی جوا نور محسوس نادا رشدي، نهال علي، منير حسني، ديمان فارس، منارة مفي. دي هستك تجوانا كان دي كتم هستا او خلقت شاوري تويا هستا دي والله من شاوراني ممناكر باشه بو چیه مهاتی نئرا متاسه درکی اوام نبیلیوا والله رازه کهی لعتوا سرزل سردانه نه دای بچه های اوانه گتوا خوزکان برانی برد وگ ابی من سردم نال پالیورا وکان وستاون بران برتان استالی جنه گیبس پور حالا سی بپرسیا کردن لحر یکیان لبوارکان زانستی و یجایی لکو دایی زیرکتری منال دست نشانه کرد آمان جیم است تنها خوز وقتی اوی عزیزو منالا چاو گشکانا استاش لگل ام نال جوان کیلانه یو لپارت مستقی دینو پاسان ورده ورده پرسیارکان دست بیکاد برم مزلا بچی بخرابی ماما لمان لگلکی خو اما حالمان نکردوا ام بدوی حورکا منا اگرین نگ او گمانی تو ابی بی خوی بدستم نزانی من کم بالی او ناسم بالام گرنگ نیه لام ای خوی بدستم چیا او نا تان برسی بو داوائی لیا بردنکم نمتوانی لیا وزیادر برسی بم باش ناصر بو حیو بردین خوزکان برانی برد استا زیرکتری منال یان دست نشانه کهی ای کنا خوشا اترسم ناصر لبتنی خلکاران و استاو علی بچوار دوری هموز دو یا گراوم گرندو ایلو نخوش رزگر من بو اچنو شنک تر بو یا گره حیو بردی خوایا خوزکان برانی برسو خوشوی استا ناوی او کستان و اشراک اینکه ناز ناوی زیرکتری منالی حل گردوا با پی رای زورینا ناوی او منالی که ناز ناوی زیرکتری منالی حل گردوا بریتیا لا منارا منارا گل هنار بروتان همه شانی رزنانی که گوریا سیکا او کسا زور لما نارا چیا او داب جلی کسوری لبرایا باور ناکم بوجلانه و چند جوانه؟ مناره وره ما چاوره توان مناره بوجلانه و چند گره و لبرچه هم مناره تو بدوه او گوه لغنگی تو بید؟ او چه کن یرا؟ زور خوش بو زور مخوردو لم شرفت خوشا ایتری دیدی نخوم ایم شانازیت بیواقین که نازنابی زیرکتری منالی سر کشتیکا دور گرتوا چن جوانه و زردخنه ماري سامي يا كمكي باشا تشيبوا میان داریم لکم خزانی خاتون ماری کرده ای نهاتون بلکو لزنجیری دهاتو ده کومن لبسرحاتی تیب دستن و بسرحات کنی جانن لک دا پرانو چندین رو دایو تیب دبینیم ایوش لکم من بن و بینینی بسرحات کن بنیازی دیدار